دانشگاهی بودم سال سینما عکاسی گرافی باز الگو قنفسی مبتکن هم خیلی سر نامه کپی باز میری سفرداری کپی نمیاد تو با 20% تخفیف دارم. آیا نام مقاله تحقیق پروژه پروموتا آیا نام مقاله آی اس آی اس سی اس اس من ادبیات رفتم به باغی دیدم خطا آره.